เรื่องทานของคนเห็นใจตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย บอกว่าเพื่อนเอ้ยชาวบ้านชาวเมืองเขาจะทำบุญกันบางคนก็รับเป็นเจ้าภาพ5 องค์บ้าง 10 องค์บ้างเศรษฐีมีเงินก็ขอ100 องค์เพื่อนเอาสักองค์ไหมเพื่อนพอจะได้บุญบ้างหมอนี่บอกว่าเรื่องทำบุญมันเป็นเรื่องของคนรวยมันเป็นเรื่องของคนมีเงินเรานั้นหาจะกินกอกหม้อก็ไม่มีท่านอย่ามาชวนเลยเราจะไปตกเบ็ดเขาจะไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จะได้เอามาขายผู้ใดอยากได้บุญเขาจะมาสืบป่าเขาเพราะฉะนั้นหมอนี่ว่ายิ่งพระพุทธเจ้ามาคนจะทำบุญเยอะๆเนี่ยยิ่งได้ขายปลาดีเราจะไปตกเบ็ดเพื่อนบัณฑิตก็บอกว่าเพื่อนเอ้ยคนพรานไม่รู้จักทำบุญให้ทานเพราะกลัวว่าจะยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวว่าตนเองจะยากจนจึงขวนขวายในการทำบุญให้ทานถ้าฉะไหนเพื่อนอดใจเถอะนะทำบุญพระนี่เลี้ยงง่ายง่ายเพื่อนเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งข้าวสักทัพพีหนึ่งผักลวกเท่านั้นแหละน้ำส้มผักเท่านั้นก็สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงพระเนี่ยเป็นสุขภรตาบุคคลผู้เลี้ยงง่ายเพื่อนเอ้ยทำบุญเถอะเพื่อนเรายากจนเพราะไม่มีบุญหมอนี่บอกหลายเถื่อต่อหลายทีก็เลยคิดมาว่าหรือว่ามันจะแมนความมันบ่หรือว่ามันจะเป็นจริงเหมือนหมอนี้ว่าไปก็เลยเอาอย่างนั้นเพื่อนฉันขอรับองค์หนึ่งขอเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์องค์หนึ่งนะหมอนี่ก็ลงบัญชีไว้ฟักองค์หนึ่งได้โตได้ไปท่านเขาสิเอาอยู่ดอกองค์หนึ่งก็ลงบัญชีแล้วหมอนี่ก็เที่ยวไปหาชวนคนโน้นคนนี้ไปจนได้เป็นพันจนหมดพอดีพระคนยากไร้นี่กลับมาถึงบ้านกลางคืนก็มานอนคุยกับเมียบอกแกเอ้ยเราเกิดมายากไร้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เคยทำบุญทำทานไว้ก่อนที่ได้ไปจองขอเลี้ยงพระองค์หนึ่งกับเขาชาวบ้านพวกเศรษฐีกระดุมทีคนละ100 องค์ก็มี50 องค์ 10 องค์ 20 องค์คนละ5ก็มีเรา2 คนเราเอาองค์หนึ่งนะเมียก็บอกว่าเออดีแล้วเราเกิดมาก็ไม่ได้เคยทำบุญทำทานเราจะได้บุญกับเขาบ้างดีใจในบุญเกิดแล้วในใจในเกิดแล้วมโนกรรมวจีกรรมก็ดีแล้วชวนกันแล้วในคืนนั้นพากันคิดคุยกันดีดีงามๆแล้วมันนึกได้ว่าแล้วเราจะเอาอะไรล่ะไปทำบุญเราคุยแต่เรื่องทำบุญเราไม่มีอะไรเลยจะทำบุญพรุ่งนี้ยังไม่มีจะกินเลยหัวก็บอกว่าเศรษฐีบ้านหลังนู้นเขาจะเลี้ยงพระ200 รูปเศรษฐีนู่นคือหบดีนู่น100 รูปเขาจะต้องใช้ข้าวมากเขาจะต้องใช้ฟืนก่อไฟมากพี่จะไปรับจ้างหาฟืนส่วนเธอนั้นไปรับจ้างตำข้าวเขาต้องจ้างห้องบ่ฮื้นใดก็ฮื้นหนึ่งจะไปหาถามเจ้าจ้างรถเออเมียนี่ดีได้เนาะว่าฉันคอยจะไปตำเขาจะไปหาพาฟืนเด้อเอาแล้วนี่ตกลงกันได้เช้ามาเมียก็ไปหารับจ้างตำข้าวเศรษฐีรับทันทีเลยเพราะว่าเศรษฐีเลี้ยงพระเป็นร้อยต้องการจะต้องใช้ข้าวสารมากมันมีโรงสีได้ตะกี้คือคุณมือน่ะก็จะจ้างเพิ่นชำบูหันมันมีโรงสีเอื้อนผัวก็ไปอีกบ้านหนึ่งรับจ้างผ่าฟืนตกลงเขาก็ให้ผ่าฟืนผ่าให้มากๆจอนผักกระเตียวถอดเสื้อออกเหงื่อไหลไข่ย่อยเหลือมามาผ่าฟืนปังปังปังลองลำทำเพลงไปพร้อมสีมุนมวนคือบุญมันเกิดในใจมึงเด้อว่าฉันกูจะได้เงินไปทำบุญบาทนี่แล้วไม่เหนื่อยเลยส่วนเมียก็ตำข้าวอินเดียนี่บ่ได้ตำข้าวม่วงก็เฮาเด้ตำมือเด้อินเดียเขาเอาคกไงสากปักไงนี่โยนใส่นมยานวัดอะไรยิ่งอินเดียนะนะอาตมาไปอินเดียเขาตำอย่างเนี้ยโอ้ยเฉพาะมันนมยานเด้อเนี่ยมันไม่เหมือนมันคกตีนที่เหยียบอย่างเราเนี่ยแล้วก็ตำข้าวตำข้าวไปร้องเพลงไปเอพวกอื่นเขาว่าแกไม่เหน็ดเหนื่อยหรือถ้าร้องลำทำเพลงฉันดีใจฉันดีใจฉันลืมเหนื่อยเพราะว่าฉันจะได้ทำบุญพรุ่งนี้หัวนั่นก็ร้องรำทำเพลงไปพวกเขาดูเศรษฐีอยู่บนนู่นข้างบนมองลงมาเออทุกขตะดูเธอไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรเลยน่าจะโศกเศร้าเงาหงอยทุกขตะนั่นไปว่าคนทุกข์ไปพร้อมกับคนถูกบนต่อไปขตะนั่นไปว่าไปทุกขตะไปถูกมองนั่นไปใช้มีจะถูก ขาจึงมักจะใช้ชื่อคนยากไร้ว่าทุกขตะไอ้หมอนี้ไม่ใช่ทุกขตะธรรมดามหาทุกขตะมีมหาน้ำหนาอีกสัมมหาแปลว่าใหญ่บักทุกไงมันเถอะไปคำเป็นว่าซื้อบ้านห้าว่าบักทุกไงไปทั้งไหนมีได้ถูกพันนี่ไปก็ถูกเศรษฐีก็เลยถามว่าโตบุถูกบุญยากอีหยังบ่วะสันคือร้องร่ำทำเพลงโอ้ลืมถูกวะสันลืมทุกวันนี้ทำไมดีใจพรุ่งนี้ผมจะได้ทำบุญผมรับพระไว้องค์หนึ่งคนอื่นก็ได้เป็นร้อยองค์แต่ผมก็เอาองค์เดียวหนึ่งก็คงจะดีเลยดีใจเศรษฐีก็ว่าโอ้มันทุกข์ยากบ้านนี้มันยังหูจักจะทำบุญอยู่ดิพอตกเย็นมาก็เลยเอาข้าวให้เอาข้าวสารเป็นค่าจ้างข้าวสารสองขันสามขันกับน้ำนมคนอินเดียเขากินนมกินเนยนมสดส่วนเมียก็ได้มาอีกสองขันก็เลยมารวมกันกลางคืนเจ้าได้สามข่อยได้สองเอาคนละสองเราเนี่ยเป็นข้าวสำหรับทำบุญส่วนอีกเศษหนึ่งที่พี่ได้มามันเป็นสามเนี่ยเหลือไว้เศษหนึ่งเนี่ยเราต้มกินเราต้มกินอดมันซะหน่อยต้มกินพวกนมเนี่ยกับข้าวสี่ขันสี่ธนาเนี่ยเราเอาไปนึ่งไปหุงไปทำบุญทีนี้อาหารเราเนี่ยทำยังไงอาหารมันยากคอยจะไปซีดเบ็ดมือเนี่ยจะเศร้าเนี่ยมือเศร้าปลากินดีเพิ่นฉลาดได้เพิ่นเคยซีดเบ็ดคู่มือปลากินดีเนี่ยมือเศร้าจังจะไปเก็บผักเอามาแกงใส่ปลาเอามาปิ้งฝ่ายเมียก็บอกว่าพวกขาประจำเขาก็จะมาคอยซื้อเขาจะไปทำบุญพี่จะทำอย่างไรเสียงไว้บอกให้มันเห็นจังบอกขายมือนี่เช้ามาก็ไปใส่เบ็ดแต่เศร้าเลยไปซีดเบ็ดซีดไปก็ร้องดีใจร้องเพลงไปพร้อมบ้านปลาก็มากินของมันที่มันร้องเพลงเบ้อๆอยู่หันมันดักว่าเคยได้ปลามากวันนั้นได้ปลา 4-5 ตัวคนเขาก็มาเขาจะมาซื้อปลาเอามือขวดขีดดินไส้เอาปลาฝังไว้เดี๋ยวเขามาเห็นบอกว่าไม่ได้ถ้าได้เขาจะมาถามซื้อเขาก็จะเอาไปทำเมียได้ผักผัวได้ปลารีบมาทำอาหารแล้วก็ไปรวมกับเพื่อนที่เขาจะไปรอรับพระที่พระท่านอาศัยอยู่ที่วัดไปถึงปรากฏว่าเป็นความซวยหมอนี่พันลืมบาทเนี่ยหมอบัณฑิตนี่ไปเที่ยวแจกพระพ่อใหญ่ของเอา20องค์เขียนเสื้อไว้พ่อใหญ่ชื่น50องค์พ่อใหญ่สาง100องค์เขียนไว้อันหนึ่งองค์ของหมอมหาทุกขตะเหลือไว้พันลืมมาไปจ่ายให้ผู้อื่นมัดบาทเนี่ยหอดหมอนี่มาถึงปั๊บเพื่อนบัดนี้เราพร้อมแล้วของที่จะเป็นปัจจัยยทานของเรานั้นเราก็มีพร้อมแล้วโอกาสนี้เป็นของเราไหนพระของเราท่านสงวนบาทไว้ให้เราหรือไม่หมอบัณฑิตนี่เสียใจมากเลยเพื่อนเอ้ยเราลืมสนิทเลยเราเพิ่งจะเมื่อนึกได้ว่าวันนั้นเพื่อนได้จองไว้เราอุตส่าห์พยายามพูดจาให้เพื่อนยอมรับแต่เราก็ได้แจกจ่ายพัดเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยให้คนอื่นหมดแล้วทำยังไงหนอเพื่อนหมอนี่เสียใจขนาดเลยสองพ่อเมียร้องไห้เลยท่านประทุษร้ายบุญของเราอย่างใหญ่หลวงท่านต้องหามาให้เราหมอบัณฑิตก็ไปเที่ยวหาขอยืมพระนี่ขอนำเศรษฐีขอสักองค์แบ่งสักองค์หนึ่งให้ฉันเถอะฉันจะให้มหาทุกขตะใครก็ไม่ให้มันเป็นโอกาสดีของเราที่เราจะได้กระทำบุญในทักขิณาทานอันสูงส่งล้วนแต่เป็นพระอริยบุคคลพระอรหันต์ทั้งนั้นเอาไว้ทีหลังเถิดมหาทุกขตะโอกาสหลังจงเป็นของท่านหมอนี่เสียใจขนาดโว้ยสิได้ทำบุญน้ำเพลินเธอเดียวปานพอยังสางถือเลขบาทเนี่ยเธออยู่ใจอยู่ถือเธอเดียวเจ้ามือเจ่งจ่อยบาทไม่ได้พอบาทที่นี้ทำอย่างไรสิแกก็เลยน้อยใจร้องห่มร้องไห้เมียมีสติขึ้นมาพี่พระศาสดาอยู่บนขันธกุฎีเราขอจากคนเหล่านี้ไม่ได้เราไปขอกับพระศาสดาเถิดนึกขึ้นได้ก็พากันขึ้นไปเลยความจริงนั้นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลรออยู่ที่ขันธกุฎีรอรับบาตรพระพุทธเจ้าเพราะวันนั้นถ้าใครได้ใส่บาตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้บุญเอามากๆแหละซึ่งเป็นประธานสงฆ์หมอนี่ขึ้นไปเขาไม่ให้ขึ้นก็ไปอยู่ข้างบนบันไดก็ไปกราบแล้วพูดขึ้นดังๆขึ้นชื่อว่าความยากจนในแผ่นดินนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญไม่มีผู้ใดจนเท่ากับผมกระผมจึงมีชื่อว่ามหาทุกขตะบัดนี้ตั้งใจจะทำบุญก็ถูกประทุษร้ายด้วยบุญแกก็เล่าไปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอนุเคราะห์ให้พระสักองค์หนึ่งให้ข้าพระองค์ได้ทำบุญด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก้องแกล้งออกมาเรียกขึ้นไปเอาบาตรให้เลยบาตรพระพุทธเจ้านั่นแหละให้เลย สองผัวเมียนี่ก็อุ้มบาตรลงมามหาไม่เอาอาหารตนเองใส่ก็ขึ้นไปถวายพวกเศรษฐีพวกกษัตริย์ที่รอเนี่ยถามซื่อทันทีเลยซื้อบุญมหาทุคตะเธอจะขายไหมบุญนี้เราต้องการทักขิณาทานอันสูงส่งเนี่ยเราต้องการเธอจะขายไหมพันกหาปณะหมื่นกหาปณะแสนกหาปณะอย่าว่าแต่แสนเลยยกให้ทั้งแผ่นดินก็ไม่ขายมีโอกาสทำบุญเธอเดียวเท่านี้ก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าท่านละฉันนายคนนี้ก็อธิษฐานใจว่าขึ้นชื่อว่าไม่มีจากนี้ต่อไปอย่าให้ได้ยินอย่าให้ได้พบอย่าให้ได้เห็นเจ้าแม่มันถูกมันหยาบสัตว์พระพุทธเจ้าท่านกำหนดรู้วาระจิตท่านก็เลยพูดเป็นการให้พรว่าสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังซึ่งอาตมามักจะพูดอยู่บ่อยๆนะสิทธมัตถุนะแปลว่าขอให้สำเร็จสิทธมัตถุอิทังพลังขอผลอันนี้จงสำเร็จสัพเพปุเรนตุมโนรถาจงเต็มอยู่ในความปรารถนาของท่านจงให้เต็มไพบูลย์จงสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านให้พรเมื่อมหาทุกตะนั้นได้ตายไปอุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตและก็มาเกิดในสมัยพุทธเจ้าของเราอยู่ในราชวงศ์สากยะจึงไม่เคยพบไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีขนาดแม่เอาขนมให้หมอปะเป้าเนี่ยเอาฝาปิดเอาขนมบ่มีเนี่ยให้มันรู้จักสะบั้งรูปของเราเนี่ยแต่ว่าเทวดาจะช่วยใครถ้าไม่ช่วยคนดีคนโบราณมักจะพูดว่าคนดีผีคุ้มผีบ่มาคุ้มแต่คนดีนั่นเทวดาคุ้มถ้าคนทําคุณงามความดีขอให้ทําจริงๆทํามากทําน้อยทําอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยเมื่อนั้นความดีจะแผ่เผาเทวดาดีๆทนไม่ได้ดอกต้องช่วยถ้าไม่ช่วยหัวจะแตกตายเทวดาบอกหัวแตกตายแท้ๆถ้าบ่เอาขนมไปใส่ไว้ในหม้ออันนี้ขนมไม่มีต้องเอาขนมไปใส่จึงเป็นขนมทิพย์ที่หอมที่อร่อยทำให้อนุรุทธกุมารเนี่ยมาให้แม่ว่าแม่ไม่รักฉันเลยขนมไม่มีมันแฝงจะอร่อยแล้วให้คนอื่นเขากินหมดเพิ่งจะมาให้ฉันกินวันนี้แต่นี้ต่อไปต้องให้ฉันกินตั้งแต่ขนมไม่มีแม่ก็ว่าแห้งดีพอมาถามยังได้เอาฝาหมอกใส่กับหมอกเปล่าในยืนไปให้หล่นมีรสอันนั้นคือพระพุทธเจ้าสรุปว่าการให้ทานของคนเข็นใจที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสนัตถิจิตตังปสันนัมหิอปกานามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทานนั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีเพราะนั้นเงินของพวกเราเนี่ยเมื่อบ้านวัดตำบลเราคนขอด20,000กว่าบาทเรามากันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรให้ทานทั้งเวลาให้ทานทุกทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่าเป็นหยังจึงอยากในเหตุวิทยาลัยไตรสิกขาพี่น้องทั้งหลายปัจจุบันนี้คนในโลกมี 5,600 ล้านคนมันหลายมันสิขับโลกถ้าไม่มีศีลมีธรรมหล่อเลี้ยงใจคนจะฆ่ากันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้บ้านเราเมืองเราก็มีแต่ปัญหาโดยเฉพาะข่าวสารข้อมูลในยุคปัจจุบันข่าวพระความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอาจารย์ที่โด่งดังที่คนแห่กันเป็นพันเป็นหมื่นยันตระก็ดีภาวนาพุทโธก็ดีนิกรก็ดีไปไหนมาไหนเหมือนเทพเจ้าภาวนาพุทโธมาทอดกฐินตกค้างภาคอีสานบ้านดงมักไฟเมืองสกลนครรถบัสรถทัวร์มาเป็นร้อยสองร้อยคันอัศจรรย์เจโอโอท้องสังมาแตกคนโบราณเราอัศจรรย์เจโอโอท้องสังมาแตกบัดกระโปหมักเผาสังมามันโอโอแท้ห้องมันจำกระโปหมักเผาแท้ห้องนะมันเป็นโอท้องคือเขาไปใส่ไผ่สิไม่แห่อาจารย์สมขบไปซ้ำกระโปหมักเผาอันหนึ่งถ้าเรามีเงินมีทองแบบเขานี่เราจะทำประโยชน์ได้มากแต่เรามันไม่ใช่โอทองคำโอนี่เป็นภาษาอีสานตรงกับภาษาภาคกลางว่าขันอัศจรรย์ใจโอโอทองสังมาแตกบัดกระโปหมักเผาสังมาหมันก็โอเดนอกคนโบราณพูดไว้แปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอขันทองคำฉะไหนเล่าจึงมาแตกสลายแต่กะลามะพร้าวทำไมจึงมั่นคงดีนะได้เห็นได้ว่าที่โด่งดังๆน่ะคือโอท้องน่ะมันแตกไปแล้วมันมุนสลายบัดเลย จิตใจมหาชนภายในก็เริ่มหวั่นไหวหวั่นไหวอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาของปุถุชนเมื่อยังเข้าไม่ถึงโสตะปฏิยังคะธรรมคือยังไม่ถึงโสดาบันแม้จะมีศรัทธาแค่ไหนก็ตามเหมือนกับนุ่นวางไว้อย่าไม่ต้องหลบแต่เมื่อมีลมพัดมาตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปลิวไปตะวันออกฉันได้ศรัทธาของมหาชนแม้จะมีความลื่มใสอย่างไรหลวงแต่เมื่อถูกกระแสแห่งโลกกระทำนินทาสรรเสริญเกิดขึ้นก็จะปลิวว่อนไปกับสายลมนั้นเดี๋ยวนี้ประชาชนในแผ่นดินเราที่นับถือพุทธศาสนามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าถึงธรรมระดับโสตปฏิยังคะแม้จะพูดชื่อมันนี่ยังไม่รู้จักซ้ำส่วนมากเพราะพระเราไม่ได้สอนร้อยองค์พันองค์มาเทศก็ไม่ได้เคยพูดถึงโสตปฏิยังคะพระพุทธเจ้าบอกว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมัญเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตจุตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวินเนเซตภาปฏิฆาเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องมิตรก็ดีอำมาตย์ข้าราชการก็ดีสหายก็ดีบิดามารดาสายเลือดญาติตนเองก็ดีเธอจงแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในโสตปฏิยังคะธรรมสี่ประการให้เขามีศรัทธามั่นมีศีลอันดีงามมีจาคะสลัดอารมณ์ชั่วร้ายจากใจมีปัญญารู้เท่าทันชีวิตโลกและความจริงเมื่อใดเธอสอนเขาให้เขาเข้าใจธรรมสี่อย่างนี้แล้วเรามองไม่เห็นว่าการกระทำประโยชน์อันเลิศสิ่งใดที่ภิกษุจะทำได้ดียิ่งกว่าการนำพหูชนคนทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่นในธรรมสี่ประการการที่เธอนำเขาเหล่านั้นให้เขาถึงธรรมสี่ประการนี้เหมือนนำพหูชนไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เหมือนอุ้มเหมือนแบกเหมือนยอเขาไปไว้แล้วบนสวรรค์เขาไม่มีทางตกต่ำไม่มีทางตกนรกไม่มีทางออกนอกศาสนาอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจักบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้าธรรมเหล่านี้มีสอนเกินการในพระไตรปิฎกมากกว่า500แห่งแต่เวลาเราไปฟังเทศฟังธรรมเราไม่เคยได้ยินคำนี้เลยไม่มีคนพูดให้ฟังทั้งไม่อยากจะฟังด้วยมันก็เลยเหมือนนุ่นบาทเนี่ยพร้อมที่สิปิวได้บาททีนี้เราไปติดอยู่กับโอท้องบาทโอท้องแตกโอ้ท้องกันยังแตกกระโปงมะพร้าวมันจะไปอยู่จังไดบัดเราก็เลยตีลวดกวาดเพียงเลยโอ้ยตั้งแต่อาจารย์นั่นยังเป็นยังสั่นอาจารย์นี่เป็นจังสิพระสุมุนีสิจังไดบัดในที่สุดก็เลยศรัทธามหาชนภายในนี่เริ่มสั่นคลอนเริ่มเกิดความไม่แน่ใจในสถาบันของพระสงฆ์ทั้งหมดไม่นับถือพระสงฆ์องค์หนึ่งต่อไปองค์สองต่อมาไม่นับถือทั้งหมดเลยไปทิมหัวพระพุทธเจ้าเลิกนับถือหัวศาสนาขุดฝุ่นต่อไปนี่อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเสียหายภายในโลกปัจจุบันนี้กำลังขาดแคลนความสุขความสุขนี้เป็นสิ่งจำเป็นคนเรามีความทุกข์จึงเบียดเบียนกันสังเกตไหมศาสนาในมีให้โลกมีความสุขเข้าใจป่ะท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะว่าถ้าคนไม่มีศาสนาไม่มีศีลมีธรรมคนจะไม่มีความสุขจะมีเงินคนละแสนล้านก็ไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงมันเกิดเป็นระดับความสุขหยาบไม่จำเป็นต้องมีศาสนาต้องมีศีลมีธรรมความสุขทางกามารมณ์ไม่จำเป็นต้องมีศีลมีธรรมเป็นความสุขที่แผดเผาความสุขที่จะแย่งชิงความสุขที่จะเข็นฆ่ากันเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตการกินอาหารการนอนหลับการเสพกามการสืบพันธุ์ระหว่างเพศการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายซึ่งเหล่านี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์แต่คนนั้นมันฉลาดมันจะแย่งกันหากามมันจะแย่งกันอยู่ดีกินดีเมื่ออาการแย่งกันในคนไหนที่มีความเข้มแข็งมีความฉลาดจะเบียดเบียนคนยากคนจน คนยากคนจนคนอ่อนแอจะถูกบังคับจะถูกกดขี่จะถูกข่มเหงเพราะเหตุนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงสอนศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาศีล นี้จะนำความสุขมาให้แก่หมู่มนุษย์สุขที่เกิดจากศีลภาษาพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอวิปปติสาระสุขสุขอันเกิดจากความไม่เดือดร้อนใจสังเกตพ่อแม่เดือดร้อนใจทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะลูกไม่มีศีลลูกไปดมกาวลูกนอกอกนอกใจลูกไม่มีศีลธรรมพ่อแม่ก็เดือดร้อนใจเดือดร้อนใจนั้นเรียกว่าวิปปติสารถ้าไม่เดือดร้อนใจเรียกว่าอวิปปติสารถ้าสังคมมีศีลมีธรรมนอนหลับสบายปิดไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้ผัวเมียอยู่ด้วยกันไว้อกไว้ใจกันเพราะมีศีลมีธรรมสังคมอยู่ด้วยกันมีความเมตตาปานีเกื้อกูลกันความสุขระดับนี้เป็นความสุขที่สูงขึ้นมากว่าความสุขทางกามารมณ์ธรรมดาทางกามารมณ์ธรรมดานั้นยิ่งมีมากก็ยิ่งจะเบียดเบียนกันแต่ถ้ามีศีลมีธรรมมาควบคุมการแสวงหาต่างคนต่างแสวงหาเสพปากแต่ท้องแต่มีศีลมีธรรมรับผิดชอบก็จะไม่เบียดเบียนกันบนการแสวงหาเคารพกันเอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันเมตตาปานีเห็นอกเห็นใจผัวเมียอยู่ด้วยกันเมื่อมีศีลมีธรรมจะเป็นความสุขเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าความสุขชั้นดีความสุขที่ขาดศีลขาดธรรมเป็นความสุขชั้นหยาบแม้จะมีมากแค่ไหนท่านได้อ่านหนังสือพิมพ์ทำไมต้องทะเลาะต้องเลิกกับผัวอยู่ด้วยเงินบ่อึดบ่อยากให้เฮานี่ทุกข์ยากไปยังจังบ่ผิดกันจักเถื่อเพราะมีศีลเพราะนั้นกามารมณ์ถ้าขาดศีลก็ไปควบคุมโลกทุกวันนี้กำลังเมากามคนโบราณว่ามันสิขอนขอนเข่าสามห่มโพธิ์ศีสาตนาพระโคดมศูนย์เสื่อมศูนย์แสงเสาคนสิพากันเมาบ่าในกามบ่หูสวงลูกแม่ลูกพ่อลูกแม่เล่นเสื่องสู่สำเสาเขาสิเสื่องกันเล่นคือมูม้าเป็ดไก่บาปบ่อเอื้ออายนั่นสิบ่มีถึงสมัยข้าวนั่นคนหนุ่มหน่อย5ขวบปีเต็มเขาสิเป็นผัวเมียอยู่ปองเฮือนใหญ่10ปีถ้วนตายไปเกิดไหมบาปก็เกื้อเว้นใหม่จุ่มจมคนจะเมากามอายุจะสั้นลงอ่านหนังสือพิมพ์สังเกตเมื่อวานเนี่ยตำรวจจับพ่อข่มขืนลูก2คนมีลูกสาว2คนข่มขืนจนลูกทนไม่ได้เสร็จแล้วพ่อนี่สารภาพอย่างน่าชื่นตาบานเลยไม่กลัวเลยบอกทนไม่ได้มันถูกแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่ากามนั่นน่ะกามนั่นน่ะถ้าขาดศีลขาดธรรมเนี่ยมันเผาต่อไปจึงบอกว่าสัมเพทังโลโกคมิสติโลกจะเสพสมกันมั่วยะถาอเชรกาคือแพะคือแกะกุกุราสุกุราเหมือนเป็ดไก่เหมือนสุกรนี่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้เอาแล้วเมียนคว่ำเพิ่นแล้วขันบ่มีศีลนี่ให้เจ้ามีโลดเงินทองมีเครื่องบินขี่คนละลำเบิดประเทศนี่ก็ยาแต่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ไว้วางใจกันได้เลยจะเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายเห็นกันเป็นศัตรูอยู่ตลอดเจ้าก็สิเอาเปรียบข่อยข่อยจะเปรียบเจ้าไว้ใจไผบ่ได้มีแต่ศัตรูกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนศีลเราจะตั้งวิทยาลัยไตรสิกขามาสอนศีลสอนสมาธิสอนปัญญาศีล นั้นถ้าคนมีศีลแล้วจะควบคุมการแสวงหาจะมีจะเป็นจักได้โดยชอบธรรมไม่ใช่มีด้วยการเบียดเบียนเป็นมาด้วยการเบียดเบียนได้ด้วยการเบียดเบียนนี่ความสุขระดับศีล นี้ทำให้สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกันได้แม้จะมากเรียกว่าอวิปปติสาระสุขสุขเกิดจากศีลคือความไม่เดือดร้อนใจในสังคมในครอบครัวแม้จะมีเงินมีทองถ้าขาดศีลตัวเดียวผัวไม่เป็นสุขเมื่อเมียไม่มีศีลเมียเป็นทุกข์เมื่อผัวไม่มีศีลพ่อแม่เป็นทุกข์นอนกลืนน้ำตาเมื่อลูกไม่มีศีลจึงสรุปกันเป็นประจำว่าสีเลนะสุขติงยันติจะไปมาที่ไหนด้วยความสุขเพราะศีลอาตมาอยากจะแปลอย่างนี้ แต่เฮามันบ่ได้แปลกันถ้าแปลว่าสีเลนะสุขติงกันติมีสุขได้ก็เพราะสิ่งแปลไม่ครบสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายสะดวกสบายคตินั่นแปลว่าไปถึงทางไปสีเลนะสุขติงยันติสิไปทั้งใดมีแต่ความสุขความสะดวกสบายหย่อนมีศีลความหมายคันทุกคนมีศีลไปใสสบายอุ่นใจพุ่นกะพี่นี่กะน้องปองดองหักแกนพุ่นกะพี่นี่กะน้องบุญป่องขอใส่กันหักเอ้ยมาพอกันหย่อนบุญมาพอกันหย่อนศีลเนาะสีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติจะถึงพร้อมได้เพราะศีลตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งถ้าไม่มีศีลสมบัติของท่านจะพินาศเพราะโจรสมบัติจะพินาศเพราะไฟสมบัติจะพินาศเพราะน้ำที่มีอยู่โจรอยู่ใส่บาตรถ้าผัวกับเมียไม่มีศีลเมียนั่นแหละจะเป็นโจรผัวนั่นแหละจะเป็นโจรจนอื่นมาลักกันยังว่าสิเห็นเนี่ยหมาเลี้ยงไว้มันก็สิเฮาเพื่อนอื่นก็สิบอกให้มากลางค่ำกลางคืนอันโจรนอนนำกันนี่ตีบาทนี่เมียเอาเงินไว้ใส่ผัวสิลักไปเล่นไฮโลไปหาเล่นเฮือนหน่อยไปกินข้าวกินน้ำอยู่บนไฟแสงสีผลผัวเอาเงินไว้ไหนเมียจะขโมยไปเล่นนี่ๆๆโจรที่นอนอยู่ด้วยกันนี่ถ้าไม่ฉะนั้นลูกไม่มีศีลลูกจะเป็นโจรลักเงินพ่อเงินแม่เอารถพ่อไปจำนำพอซื้อให้ซื้อให้แล้วขี่ไปเล่นไปจำนำไปซื้อดมกาวซ้ำเห็นบ่ทุกข์มั้ยล่ะสมบัติพินาศเพราะโจรไอ้โจรหาห้อยที่นอนอยู่น้ำกันนี่ลูกเป็นโจรผัวเป็นโจรเมียเป็นโจรเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไว้ใจไม่ได้จึงบอกว่าสีเลนะโภคสัมปทาถ้าขาดศีลแล้วทรัพย์สมบัติพินาศพินาศเพราะไฟไฟสิใหม่ไฟใหม่ว่าวาบไฟกันซ่าไฟยาฟินไฟเอามาสื่อสูบเนี่ยมันบ่มีศีลพินาศเพราะลมลมสิผัดวันที่15วันที่16เลขออกวันที่31วันที่1มือเลขออกมื้อนั้นน่ะลมสิผัดสับเพิ่นพินาศเพราะว่าอาจารย์วัดนั้นว่าจังซั่นเด้อเว้ยว่ามันผัดมาได้ยามใดบุนี่ซื้อเลขที่ออกขาสั่นฮับคันบ่ถือแล้วนอนแพ้บักว่าบาดนี่หมดลมพัดพินาศสับเพิ่นเพิ่นบ่มีศีลเพิ่นบ่ฮู้จักความหมั่นคงศีลนั่นแปลว่าปกติของใจของกายมันหมั่นมันคงเพิ่นบอกยังเป็นเลขเบิดลมก็สิพัดให้เงินเพิ่นเหี่ยจากกระเป๋าปิวอยู่แว่งแว่งวันที่14 15มาเขาถือกระดาษมาจังมันเพิ่นเป็นหนี้เขาจะสาดใดโตนั่นโตนี่เพิ่นหาแนวสิเสียเงินโดดตัวนั่นเห็นบ่จึงบอกว่าทรัพย์สมบัติท่านจะพินาศเพราะลมเพราะไฟเพราะน้ำน้ำอันมันท่วมเมื่อกี้ยังว่าไปในเราอันน้ำบางยี่ขันผลน้ำอยู่ในขวดนั่นมันบ่มีศีลแล้วมันจะไปซื้อสุราเมรยะมัชฌิมากินเป็นระยะระยะบ่เป็นหยังดอกผลประวัติตัวบนผลจิตเบิ้ลเงินตายนั่นมันก็พินาศเพราะน้ำเหล่านี้จะท่วมถ้ามีศีลแล้วลมไม่พัดซับหนีโจรไม่ลักลูกไม่เป็นโจรเมียไม่เป็นโจรผัวไม่เป็นโจรเจ้าของบ่เป็นโจรเจ้าของก็เป็นโจรได้คันบ่มีสิทธิ์